0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00, Dawid Damszel, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Artur Ewartowski. Ukraina akceptuje propozycje pokojowe Białego Domu. Do finalnego porozumienia ma brakować już tylko kilku szczegółów. Organizacje LGBT apelują do polskich ministrów o dostosowanie systemów i dokumentów. To po wyroku unijnego Trybunału odnośnie uznawania jednopłciowych małżeństw. Chiny rozpoczęły misję ratunkową w kosmosie. Po astronautów wysłano bezzałogowy statek. Amerykańskie media informują, że jest zgoda Ukrainy na propozycje pokojowe Białego Domu. Wcześniej także sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Rustem Umierow przekazał, że Ukraina i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie brzmienia kluczowych punktów umowy o zakończeniu wojny. Według stacji CNN, powołującej się na swoje źródła w administracji prezydenta Donalda Trumpa, brakuje uzgodnienia tylko kilku drobnych szczegółów. Doniesienia amerykańskich mediów pojawiły się po rosyjsko-amerykańskich rozmowach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie Ukraina również ma swojego przedstawiciela. Stacja CNN przypomina jednak, że według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wszystkie strony czeka jeszcze wiele pracy. Osiągnięto kompromis w podstawowych kwestiach porozumienia, ale w dalszym ciągu trwają nad nim prace. Biały Dom oficjalnie informuje, że na razie nie ma w planach spotkania Donalda Trumpa z ukraińskim prezydentem. Z kolei były amerykański ambasador na Ukrainie Bill Taylor, komentując wydarzenia ostatnich dni, stawia sprawę jasną. Bezpieczeństwo Ukrainy musi być zależne przede wszystkim od tamtejszej armii. Musimy popierać takie rozwiązanie. Musimy tamtejsze wojsko wciąż wspomagać poprzez szkolenia i wysyłanie sprzętu, ocenia. Donald Trump dał Ukrainie czas do czwartku na zaakceptowanie porozumienia pokojowego Waszyngtonu. Termin ten wydaje się jednak nierealny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Państwa wspólnoty mają obowiązek uznawać małżeństwa dwojga obywateli Unii Europejskiej tej samej płci za legalnie zawarte, nawet jeśli były zawarte w innym państwie członkowskim. Tak uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dzisiejszy wyrok to efekt skargi Jakuba i Mateusza, którzy wzięli ślub w Niemczech. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłości Nie Wyklucza podkreśla, że wyrok nie zmienia polskiego prawa. Wystarczy, że Ministerstwo Cyfryzacji pozwoli na wpisanie małżonków tej samej płci w systemie informatycznym używanym przez urzędy stanu cywilnego, a także wraz z MSWiA zmodyfikuje wzór aktu małżeństwa. To są dosłownie dwa kliknięcia myszką w systemie, żeby w tym momencie urzędnicy stanu cywilnego mogli wydawać transkrypcję. Wymaga to aneksu do rozporządzenia ministerialnego. Nie wymaga to zgody prezydenta, nie wymaga to większości w Sejmie, wymaga tylko i wyłącznie poszanowania prawa. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, ruch należy teraz do ministra cyfryzacji oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kolejny zatrzymany w związku z tragedią na osiedlu Bajka w bydgoskim Fordonie. W weekend przed jednym z bloków znaleziono 38-latka z ranami ciętymi. Podejrzewanymi o związek ze sprawą są dwaj mężczyźni. Usłyszeli oni dzisiaj zarzuty. Trzeci zatrzymany zostanie przesłuchany jutro. Mężczyznę tym przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźni ci złożyli wyjaśnienia, jednak z uwagi na to, że są to wyjaśnienia rozbieżne, a w dniu jutrzejszym planujemy przesłuchanie trzeciej zatrzymanej osoby, no to na razie nie informujemy o treści wyjaśnień. Mówiła prokurator Adrianna Bojarska-Majsza, szefowa prokuratury w Bydgoszczy. Mężczyznom, którzy usłyszeli zarzuty, grozi do 20 lat więzienia. Ranny 38-latek cały czas przebywa w szpitalu. Jego stan jest krytyczny. Pierwsza w historii chińskiego podboju kosmosu misja ratunkowa. Chiny wystrzeliły zastępczy bezzałogowy statek kosmiczny. Dzięki niemu na Ziemię ze stacji orbitalnej będą mogli wrócić chińscy astronauci. Zakończenie misji chińskiej załogi, która obecnie przebywa na stacji orbitalnej, planowane jest dopiero na kwiecień. Tym niemniej po raz pierwszy w historii chińskiego programu kosmicznego przez 11 dni taikonauci nie mieli żadnej kapsuły, którą w przypadku awarii stacji można byłoby powrócić na Ziemię. Do wymiany załóg na chińskiej stacji orbitalnej doszło pod koniec października. Załoga statku Shenzhou-20 nie mogła opuścić stacji we własnej kapsule, gdyż wykryto jej uszkodzenie. Najprawdopodobniej zniszczenia spowodowały tak zwane kosmiczne śmieci. Do powrotu trojga astronautów wykorzystano statek kosmiczny kolejnej zmiany. Chiny w szybkim tempie rozwijają swój program kosmiczny. Agencja Reutera zwraca uwagę, że z podobną sytuacją musiała zmierzyć się NASA. Uszkodzenie kapsuły sprawiło, że amerykańscy astronauci musieli przedłużyć pobyt na orbicie okołoziemskiej aż o 9 miesięcy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. Klimat. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W centrum, na zachodzie oraz na południu umiarkowana lub dostateczna. Najgorsza sytuacja panuje w Nowej Rudzie i Bielsku-Białej, gdzie jakość powietrza oceniana jest jako bardzo zła. Aktualnie 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. System energetyczny pracuje stabilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na wiadomości sportowe. W studiu melduje się Krzysztof Łoniewski. Skoki narciarskie na początek i konkurs Pucharu Świata w Szwecji w Falun. Tu przez kilka wieków znajdowała się jedna z największych kopalni miedzi w Europie. Odpady z niej były z kolei składnikiem czerwonej farby. Stąd popularność czerwonych domów w Szwecji. Zawody na nieczerwonej skoczni normalnej wygrał tu Austriak Stefan Kraft przed Słoweńcem Angela Niszkiem i Niemcem Filipem Reimundem. Kasper Tomasiak był 12, Kamil Stoch 15, Paweł Wąsek 27. Teraz piłka i ciekawie zapowiadające się starcie na Stamford Bridge. Chelsea zagra tu w Lidze Mistrzów z Barceloną. Mundo Deportivo pisze, że dla drużyny z Katalonii będzie to jeden z najtrudniejszych wyjazdów w pierwszej fazie Ligi Mistrzów. El Periodico zauważa, że statystyki ostatnich 14 spotkań obu drużyn są wyrównane. Po 4 zwycięstwa każdej z nich i 6 remisów. Marca pisze, że oba zespoły mają znaczące braki kadrowe i łączy je jedno. Liczą na bezpośredni awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, dlatego muszą znaleźć się w pierwszej ósemce, a na razie są poza nią. Dziennik Sport przy okazji kolejnego spotkania FC Barcelony poświęca tekst Robertowi Lewandowskiemu i tytułuje go Nie ma innego wyjścia jak tylko przedłużyć kontrakt z Lewandowskim. Polski piłkarz osiągnął w Barcelonie spektakularne liczby. 109 goli w 160 rozegranych spotkaniach i w ostatnich meczach powrócił do swojej strzeleckiej formy. Zauważa dziennik. Początek spotkania FC Barcelona-Chelsea o 21:00. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. I zostajemy przy piłce. Już wiemy, jaką karę wlepiła FIFA PZPN-owi za racę na Stadionie Narodowym podczas meczu eliminacji Mundialu przeciwko Holandii. To 40,5 tysiąca franków szwajcarskich, co daje nieco ponad 43 tysiące euro. Takie pieniądze to drobne w Formule 1. Chce do niej trafić Roman Biliński. Na razie podpisał kontrakt z zespołem Dams Luca Oil w Formule 2. To bezpośrednie zaplecze F1. Oczywiście nie gwarantujące obecności kategorii wyżej, ale dające na to realną szansę, czego życzymy naszemu młodemu kierowcy urodzonemu i wychowanemu w Wielkiej Brytanii. W Finlandii trwają Mistrzostwa Europy w curlingu, o którym mówimy bardzo rzadko. Tymczasem nasza męska reprezentacja robi tam małą furorę. Zakłócili ją Szwedzi, pokonali naszych curlerów 8-4, ale nasi nadal zajmują wysoką 5. lokatę ex aequo z Niemcami. O pogodzie jeszcze parę zdań w Trójce. Polska na trasie potężnej śnieżycy. Można odliczać godziny do uderzenia. Czegoś takiego już dawno nie było. To tylko niektóre z tytułów, którymi krzyczy na mnie internet. No ja wiem, internety i clickbaity, ale przestrzegam, bo ma sypać i to intensywnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla większości regionów Polski. Najwięcej śniegu jest spodziewane w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Sudety oraz w Śląskiem, Małopolskiem i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina naszego popołudniowego spotkania. Dziś w składzie Olga Szućko, która program realizuje, Michał Jędrkowiak, który program wydaje, państwa telefony odbiera z kolei Jacek Frędzel, a sprzed mikrofonu melduje się Dawid Damszel, na co dzień Radio Katowice, dziś na gościnnych występach. Mam nadzieję, że traktują to państwo jak ciekawe urozmaicenie, ale nie jako ciało obce. Zapraszamy do Trójki. Dziś jeszcze do godziny 19 sprawdzimy, dlaczego miało być tak pięknie, a nie wyszło, czyli przyjrzymy się programowi Czyste Powietrze po nowemu. Będzie też o tym, jak nie dać się oszukać. Ani na wnuczkę, ani na policjanta, ani w ogóle nie dać się oszukać. your husband is coming. Południowe. Zapraszamy do Trójki, program, który ja dziś osobiście poznaję od tej drugiej strony, nie strony słuchacza, ale nawet ja wiem, że zapraszamy do Trójki. To głosy słuchaczy. Dziś po południu usłyszeli państwo o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który głosi, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. No i na ten temat dziś państwo wypowiadają się najchętniej. Dzień dobry. Związki par jednopłciowych istniały, istnieją, no i istnieć będą. Nie da się tego wymazać, no ale prawnie trzeba to unormować. Nie ma innego wyjścia. To tyle. Dziękuję bardzo. 2, 2, 7, 3 w każdej sprawie do państwa dyspozycji. A teraz na warsztat temat zdrowia bierzemy, bo temat powietrza, którym oddychamy, miało być czyściej, miało być zdrowiej. Ale raczej nie będzie, alarmują samorządowcy oraz organizacje pozarządowe. Ich zdaniem program Czyste Powietrze, który powrócił po krótkiej przerwie w kwietniu w nowej odsłonie, nie działa. Teraz w programie popołudniowym, rozmawiając z wiceministrem odpowiedzialnym za program, skonfrontujemy zarzuty postawione w porannym. Zapraszamy do Trójki przez Piotra Siergieja, rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego. Rano sprawdziłem liczbę wniosków do tego programu. Ostatni tydzień to jest 800 wniosków. W zeszłym roku średnia wniosków to było 5 tysięcy tygodniowo. Widzimy, że jest inna liczba wniosków. Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska odpowiedzialny za program Czyste Powietrze. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te dane z zeszłego roku są zaburzone, dlatego że to był program, który był z odkręconymi bezpiecznikami, które my teraz włożyliśmy w tej nowej odsłonie. Więc to jest jeden element, dlaczego tych wniosków jest mniej. Drugi element jest taki, że te kryteria, które są teraz, są bardziej skomplikowane. Biurokracja jest dosyć duża. Ludzie narzekają na to, że jest bardzo duże komplikacje, jeśli chodzi o wypełnianie tych wniosków. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, te komplikacje, które wynikają z doszczelnienia programu, z tego, żeby wyeliminować nadużycia, wyeliminować nieuczciwe firmy, które naciągają ludzi, to pewne komplikacje muszą być. Natomiast to, za co my się zabraliśmy, to są te procedury, których człowiek nie widzi, czyli ten czas, który jest po stronie naszej, po stronie administracji. Tam jest przestrzeń na uproszczenia, na przyspieszenie i to się dzieje. Chociaż tego jeszcze nie widać, dlatego że w tej chwili jesteśmy w ocenie wniosków, które przyszły do systemu w tej największej górce. Jak zaczęliśmy zaostrzać wymogi, to wtedy tempo składania wniosków bardzo skoczyło. Było tak, że w rekordowym momencie było 12 tysięcy wniosków tygodniowo. Również biznes się boi, dlatego że są duże zwłoki, jeśli chodzi o wypłacanie środków finansowych i biznes mówi sobie, dobrze, to ja nie będę uczestniczył w programie. Widzimy zatory, wojewódzkie fundusze je rozładowują. Bo jesteśmy teraz w rozliczeniu tej górki. Dzisiaj do rozliczenia pozostało już tylko 6%. Więc postęp jest bardzo widoczny. Teraz FOS-ie się zabierają za wnioski z 2025 roku i prowadzimy optymalizację procesów. Wojewódzkie fundusze zatrudniają dodatkowych ludzi, żeby przyspieszyć to tempo i są wprowadzone od niedawna regularne dialogi na poziomie poszczególnych województw z wykonawcami. To też wpływa na poprawę jakości i przyspiesza wypłatę. Spadek zaufania do tego programu. Ludzie nie chcą do tego programu aplikować. Jak państwo chcą podejść do tego programu, by ludzie znowu się do niego przekonali? To są cztery elementy, czyli rozładowanie zaległych wypłat. Druga rzecz, jeżeli uda nam się przeprocedować dodatkowe elementy pomocy dla poszkodowanych, pokażemy, że ryzyko dla tych poszkodowanych jest bardzo ograniczone. Trzecia grupa, która jest bardzo ważna w tym systemie, to są operatorzy. To są gminy i dla nich też mamy opracowywaną ofertę dodatkową. Pracujemy nad listą rekomendowanych wykonawców, którą będzie się opiekował Instytut Ochrony Środowiska. Korzystanie z takiej listy będzie dodatkowym ubezpieczeniem, że nie zostanę oszukany, plus działania marketingowe. To takie cztery punkty, które musimy robić. Tym tematem zajął się Paweł Turski, a ja życzę i wam, szanowni państwo, i sobie, żebyśmy wreszcie w całym kraju mogli bez strachu wziąć głęboki oddech Trzeba tu dodać, że rządowe programy rządowymi programami, ale wiele też zależy od nas samych, więc działajmy. Wspominałem, że przyjechałem dziś z Katowic na gościnne występy do Trójki, a jak przyjechałem ze Śląska, to musiałem przywieźć trochę dżemu. No to gramy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, czyli program o tym, co ważne, i teraz temat, który no absolutnie wpisuje nam się w to kryterium ważności. Zbliżają się wielkimi krokami święta, a to oznacza, że uaktywniają się na większą skalę oszuści. Najczęściej ich ofiarami padają seniorzy, chory członek rodziny, pomoc dziecku. Różne są te historie, ale zawsze fałszywe i zawsze chodzi o wyłudzenie pieniędzy. Policjanci ostrzegają i apelują, by takie przypadki zgłaszać. Tak jest między innymi w Poznaniu. Szczegóły Magda Konieczna. W okresie przedświątecznym różnych prób wyłudzenia pieniędzy jest więcej. Wkraczamy w okres taki przedświąteczny, już można powiedzieć. Oczywiście zdają sobie z tego sprawę również oszuści, złodzieje. Mówi Andrzej Karpiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Gdzieś ten proceder, można powiedzieć, że w takich okresach zdarza się, że przybiera na sile. Atakowani są przede wszystkim seniorzy. Oszuści próbują wykorzystywać dobroć, empatię osób starszych, szczególnie w takich okresach, które jeszcze bardziej uwrażliwiają tutaj na pomoc bliskim. Oszuści podają się za wnuczka, za policjanta czy pracownika banku. Dzwoni pani, bez dzień dobry, bez niczego. Wypadek był. No to już mnie tam się lampka zaświeciła. Ja mówię, tak? No tak, wypadek był. I co nic nie mówisz? No ty. Ja mówię, no to dzwoń na pogotowie, jak wypadek był, albo na policję. I się rozmowa skończyła. To do żony był telefon, była jakaś tam promocja, że coś można tanio kupić i tak dalej, tylko ma potwierdzić swoje dane, bo w ten sposób skorzysta z tej promocji. Żona mówi, że się rozłącza, bo nie chce rozmawiać. Telefony takie miałam, ja mam 88, jakieś tam paczki miałam odebrać, tylko miałam zapłacić czy zadzwonić. Ale nie tylko seniorów atakują oszuści. Radni z poznańskiego Starego Miasta ostrzegają przed naciągaczami, którzy prowadzą fałszywe zbiórki w centrum miasta. Wręcz atakują osoby chodzące po Starym Mieście. Mówi Anna Sokolnicka-Elzanowska. Starają się przedstawić sytuację w ten sposób, że zbierają na pomoc albo dla dziecka, albo dla kolegi. I w sytuacji, kiedy osoby nie chcą płacić, ponieważ na przykład twierdzą, że no nie mają gotówki, wtedy wyciągają terminal, co jest kompletnie niezgodne z prawem polskim. Obserwowaliśmy tutaj na Starym Mieście sytuacje, w których osoby pracujące dla tej fundacji wchodziły w bramy, pod opróżniały tam te skrzynki, do której ludzie w dobrej wierze wrzucają pieniądze. Policja już w tej sprawie interweniowała. Podejmowaliśmy w ostatnim czasie 3 interwencje wobec mężczyzny, który na ulicach Starego Miasta prowadził publiczną zbiórkę dla osób potrzebujących. Łukasz Paterski, Komenda Miejska Policji w Poznaniu. W trakcie jednego z legitymowań wyszło na jaw, że mężczyzna ten nie posiada aktualnej zgody na prowadzenie takiej zbiórki. Była ona przeterminowana. Sprawa trafiła do sądu, który wymierzył mężczyźnie grzywnę. Z relacji radnych wynika jednak, że wolontariusze tej fundacji wracają na ulicę, dlatego ostrzegają mieszkańców, a policja apeluje. Apelujemy do mieszkańców, którzy zorientowali się, że mogli paść ofiarą oszustwa. Prosimy o bezpośredni kontakt z policjantami Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Policja szuka też poszkodowanych, którzy przekazali w poznańskich galeriach handlowych pieniądze na pomoc osobom głuchym. Ta zbiórka też była fałszywa. To nagranie przygotowała Magda Konieczna. Dodam, że poznańscy policjanci zapewniają, że coraz częściej kontrolują osoby, które prowadzą takie publiczne zbiórki. W Poznaniu właśnie te osoby są legitymowane, a funkcjonariusze sprawdzają ich zezwolenia. Dodam tu od siebie. Sami także nie bójmy się działać. Działać, czytaj, odpowiednie organy o podejrzanych aktywnościach powiadamiać. O to właśnie apeluję. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades in the black field. She wants to stay and talk all day. So I ring ma when it gets dark. All the pale things under the earth will reverse. Osiemnasta minut 35. Program popołudniowy. Zapraszamy do Trójki, w którym dziś na gościnnych występach Dawid Damszel z Radia Katowice, ale teraz jakby milej, jakby jeszcze prawda, milej. Bo to chyba jeszcze, bo jeszcze nie wiadomo, czy milej. To tu, czy tam. Teraz jest troszkę tak, że nie wiadomo, czy tu, czy tam. Mhm. Czy w tych Katowicach, czy jednak tu, w Trójce. Tu w Trójce się widzimy z Anną Dudzińską, która melduje się w trójkowym studiu. A to wszystko dlatego, że no ja przecież z Radia Katowice się wywodzę i z Katowic i Śląsk zawsze będę miała w sercu. Podobnie zresztą jak reportaż. Jak najbardziej i my tu już za chwileczkę zapowiadamy, jak zawsze na antenie trójkowej reportaże. A to będzie opowieść absolutnie niezwykła, historia tęsknoty, takiej tęsknoty nie do uniknięcia. Ona jest ważna dla wszystkich emigrantów, którzy mieszkają trochę w Polsce, a trochę w kraju, który stał się ich drugą ojczyzną. I reportaże, bohaterem reportażu Moniki Chrobak jest człowiek, który od lat dzieli swoje życie między Australię a Polskę. Tam ma codzienność, pracę i tę oswojoną emigrację, a tu zapach lasu i chleba tego polskiego. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Rozdarte serce Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. Zanim jeszcze reportaż, to reportaż. No to takie troszeczkę rozerwane serce, tak jak chyba emigranci mają, że po prostu jak jesteśmy tutaj w Polsce, to tęsknimy za Australią. Jak jesteśmy w Australii, tęsknimy za Polską. To idę pierwszy. To jest kontakt, który przywiozłem do Australii i zainstalowałem tutaj do naszej sieci. To kontynuacja jest tego, co mój tata świętej pamięci robił. To właśnie on przywiózł. Makatka z Australii, to jest Queensland. Tutaj masz ponad 2000 km raf koralowych i w sumie tam od samego początku, kiedy się wjeżdża z New South Wales do Queensland, plaże, palmy, rainforest jest jednym z najwspanialszych stanów w Australii. 46 lat czasu spędzonego tam zostawia część tego sentymentu do Australii. I na przykład my często chodzimy tam do parku i słuchać papugi, skrzekotanie tych papug albo kukabary na przykład, to w sumie to jest też niezapomniane doświadczenie, przeżycie. Proszę teraz posłuchać. Tata mój w 1974 roku pojechał do Australii na urlop. Tam został i był 3 lata. W międzyczasie starał się o nas wyjazd do Australii, ale oczywiście wtedy nie mogliśmy dostać zezwolenia na wyjazd z kraju i przyjechał po 3 latach i w 1979 roku wyemigrowaliśmy. Początki były bardzo ciężkie. Pierwsze 2 lata to była tęsknota za krajem, nie było znajomych. Tam pojechałem nie znając języka, nie znając tych zwyczajów. Odkrywanie nowego miejsca, szukanie swoich dróg zajęło mi 2 lata. Chciałem się przedstawić żonę Mirosławę, która ze mną jest od 8 lat. Żebyśmy takiej wiejskiej mięty z pokrzywą zrobimy. Co tu rośnie, to mamy. Niewiele rośnie. Nie mamy czasu na jakieś ogródki. Specjalnie nie ma miejsca, ale w Australii mamy ogródek. Mamy 2 ogródki. No i tam siejemy, sadzimy. Co możliwe, to robimy. No a ja tak się tutaj znalazłam całkiem przypadkowo 8 lat temu. Pierwszy raz. Kiedy przyjechałam na urlop do Pawła, jak poznałam go w Toruniu, w moim mieście. A no i przyjechałam i tak już zostałam tak naprawdę. Zabrał mnie rok później do Australii. Zostawiłam tutaj i pracę, dzieci, wnuki. To było takie, no mieszane miałam uczucia, jak to będzie z tęsknotą, jak to będzie z aklimatyzowaniem się. No spróbowałam i nie żałuję. No można się przyzwyczaić. No żyje się generalnie jak wszędzie. Tyle, że jest daleko od kraju, od rodziny. Ja uważam, że Australijczycy jako tacy są bardzo przyjaźni, nastawieni na emigrację w ogóle, nie tylko Polaków, bo tam jest zbiórka z całego świata, przyjeżdżają i od muzułmanów, od wszystkich narodowości przyjeżdżają i tam Australia jednak jest tym krajem wielu kultur i tam w sumie każdy może się odnaleźć. Także Australia jest przyjazna dla emigrantów, daje równe szanse każdemu. Mamy wodę, zalejemy miętkę, chwilkę się zaparzy i będzie herbatka. 20 lat nie tęskniłem za Polską. Dopiero po 20 latach przyleciałem z Australii do Polski po raz pierwszy i w sumie odkryłem jednak swoje korzenie. Pomimo tego, że tam mieszkam na stałe, tam jest dobrze, tam mam dzieci, które się tam urodziły, tam mam wnuków, ale ten pierwszy przyjazd po tych 20 latach obudził we mnie te uczucia jednak, że stąd pochodzę, że to jest moja ojczyzna i to jest mój kraj, gdzie bym po prostu chciałbym częściej być i w sumie od tego momentu ja po prostu jestem bardzo emocjonalnie związany z Polską. Może nawet powiem szczerze, więcej niż z Australią. W Australii no, nie można powiedzieć do końca, że jest coś nie tak, ale to jest wszystko inne, inne światy, inne drzewa. Tutaj na przykład niedawno byliśmy, to ten zapach sosnowego lasu, to było to wow. No ten śnieg, ta atmosfera zimowa tutaj w Polsce jest cudowna w górach. Dzień, kiedy wylatywaliśmy z Krakowa, musiałem odsypywać szuflą śnieg. No to po prostu jest to jak dziecko, które lubi się w błocie bawić, tak samo i dla mnie odsypywanie tego śniegu było czymś szczególnym. Niektórzy by może popatrzyli, którzy tu mieszkają, co ma ten człowiek, że cieszy się z odsypywania śniegu. Czekałem na ten moment, żeby to zrobić, nawet zdjęć mamy sporo zrobione. No ten śnieg, ta atmosfera zimowa tutaj w Polsce jest cudowna w górach. No tęsknota jest zawsze, ale taka największa, jak już się zbliża ten czas, że już możemy lecieć do Polski, to już człowiek taki podekscytowany jest. Troszeczkę nas przetrzymał niestety COVID, gdzie wszystko było pozamykane, lotniska pozamykane i prawie 3 lata nie można było przylecieć. To był taki najgorszy czas, tym bardziej, że ja byłam wówczas 2 lata dopiero w Australii, więc ta tęsknota jeszcze taka bardzo, bardzo wielka. No, ale jak już później było wiadomo, że można lecieć, to ja już patrzyłam, samoloty latają, kiedy ja. Bolało, oj bolało, wnuki bardzo tęskniły, 2 najstarszych, bo najmłodszego jeszcze nie widziałam, bo się urodził, gdzie myśmy wylecieli, w grudniu się urodził i wówczas nastał COVID i te 2,5 roku, no prawie 3, nie mogliśmy przylecieć, to już dziecko biegało, już miał 2,5 roku, najmłodszy wnuk, także dopiero pierwszy raz mnie tak widział na żywo. To było takie niesamowite. Nie wiem, Paweł chyba. Paweł kupił? Okej. Ale wezmę je ze słońca, no. Dobra. Jesteśmy w Żegiestowie. Tata w 78 roku kupił hektar ziemi i tutaj tą posiadłość. I tutaj on wybudował ten dom, który tutaj jest. Ja przyjechałem, postawiłem tą wiatę. Nazywałem ją Żegiestowiata. To jest takie miejsce, gdzie możemy mieć wspólne spotkanie z przyjaciółmi, z sąsiadami, gdzie różne imprezy się dzieją. Idziesz chodzić? Chodź do mnie. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. No, urodziny tutaj zorganizowaliśmy, mojego syna Ludwika. Po sąsiedzku mieszkamy, no. Nawet się po prostu drzemy do siebie z balkonu. No, no, sąsiad, już, chodź tu. No, w sumie to od dziecka już, tak jak jeszcze mieszkał tato Pawła, pan Edward, uczył mnie grać w szachy. Był w sumie tak dla mnie jak taki wujek, nie? Który po prostu prawił dobre rady. A właśnie później, jak tak już ja podrosłem i tak w sumie się skumplowaliśmy z Pawłem, bo to Paweł mnie zabierał na różne właśnie wydarzenia, jak jeszcze to było forum ekonomiczne na przykład, albo właśnie na takiej tutaj posiadłowy na grillę, no i tak się w sumie skumplowaliśmy, no. Ktoś krzyknie Paweł i nie powie, czy nie wiem, Paweł tutaj starszy, czy Paweł młodszy, tylko zawsze się odzywamy, no. I to jest po prostu też śmieszne, bo za każdym razem, co tutaj przyjeżdżają nowi goście, to zawsze tak się nie mogą się zorientować, że a może tego nazwę tak, a może tego nazwę tak, nie? Dzień dobry. Dobry panu. Fajnie jest, bo też nam przywozi tutaj dużo świeżości takiej, bo tutaj nie zawsze wszyscy tak się spotykają, a tutaj jak Paweł przyjedzie, to wszyscy wiedzą, że już Paweł przyjeżdża z Mirką i że tutaj impreza będzie i w ogóle inne po prostu poczucie takiego humoru. Ja tutaj do jednych i do drugich sąsiadów trzecich mówię, że po prostu my jesteśmy częścią tutaj mieszkańców, ale my jesteśmy jako rodzina. Jesteśmy bardzo często zapraszani na kawę czy nawet na obiady i oni przychodzą do nas, my do nich, także w sumie taka atmosfera jest rodzinna. Te swojskie klimaty, to co mnie trzyma w Polsce. Sąsiadka wychodzi tam i woła coś mnie: Paweł, chodź, bochenki chleba dla siebie upiekła i dla nas dostaliśmy też swojski chleb. Świeżutki z samym masełkiem, jest niebo w ustach. W sumie ci mogę pokazać też oryginalnie, jak ta posiadłość wyglądała. Moja mama po śmierci taty chciała to sprzedać, tą posiadłość, ale ja i moi synowie powiedzieli, że nie, jednak to miejsce jest szczególne, bo w sumie tata tutaj od A do Z te wszystkie prace w drzewie, sam tata to robił, dlatego ja też to zdecydowałem kontynuować. Teraz tutaj jesteśmy w kuchni. Tutaj po lewej stronie było zdjęcie zrobione tej oryginalnej posiadłości. To jest ta stodoła i obora, która po jakimś czasie zawaliła się. W tym dokładnie miejscu, gdzie to stało, ja wybudowałem tą wiatę i nazwałem ją Brzegiestowiata. Na cześć Brzegiestowa i na cześć mojego taty, bo w sumie wiesz co, może to każdy z nas przeżywa. Podczas kiedy tata tutaj przyjeżdżał, może nie czułem tego tak, ale kiedy tata umarł, jakoś zacząłem troszeczkę tatę oceniać w innych parametrach i w sumie doceniałem jednak, doceniam więcej niż za jego życia. Kiedy umarł, to tak jakby okulary spadły z człowieka, jakby człowiek miał jakąś zasłonę na oczach i w sumie kiedy zacząłem pisać taty życiorys na pogrzeb, po prostu płakałem, jakoś nie wiem. Pierwszy raz coś w życiu takiego miałem, że po prostu tak niesamowite zmiany nastąpiły, że po prostu zobaczyłem wszystko pozytywne, co tata zrobił jednak dla nas, dla rodziny. I tam zbudował w Australii też miejsce, gdzie mieszkaliśmy i tu przyjeżdżał do Polski i to też zrobił, żebyśmy my mogli tutaj przyjeżdżać i korzystać z tych tutaj naszych posiadłości tutaj. Dlatego doceniam to i chcę to kontynuować, żeby moje dzieci to przejęły, zobaczyły jednak, że to, co tata zrobił, to, co ja ulepszam, żeby to było spuścizną dla naszej rodziny, dla naszych wnuków. Ja to sam odczuwam, to samo, co tata odczuwa. Ja po prostu tutaj kocham to miejsce, tych ludzi, którzy tutaj są. Australia ma swoje uroki, a jednak Polska jest bliższa mojemu sercu. To serce Polaka jest głębsze i większe niż Australijczyka. To był reportaż Moniki Chrobak, Zdarte serce, które wybrała dla Państwa i na który zaprosiła w Trójce Anna Dudzińska, którą mam jeszcze przyjemność gościć w studiu. Bardzo się cieszę, że tutaj dalej jestem. Ja słucham cały czas. Teraz ja chciałbym też posłuchać Ciebie, Aniu. Zwłaszcza, że masz się z czego tłumaczyć, jak Państwo wiedzą, zapewne z serwisów informacyjnych Trójki. Polska Agencja Prasowa uhonorowała dziennikarzy nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego i wśród uhonorowanych Anna Dudzińska za serial Samowie, Wyrzut sumienia Skandynawii. I o tym właśnie chciałbym chwilę z Tobą, Aniu, porozmawiać. To jest historia, którą przywiozłaś z północy Europy, tej tolerancyjnej północy Europy. Tak, ale ja myślę, że to jest też taka historia, która trochę łączy Śląsk i nasze korzenie z tym, gdzie jesteśmy teraz, bo to jest opowieść o tożsamości. Myślę, że każdy, wczoraj zresztą w czasie gali podeszła do mnie dziewczyna, przepraszam, pozdrawiam, bardzo miłe to było, nie znam, i powiedziała, że ona jest Ślązaczką i odkrywa siebie w tej opowieści. To jest dla mnie bardzo niezwykłe. Podobne miałam relacje od mieszkańców Kaszub. No to są po prostu takie opowieści, które rzeczywiście mogą gdzieś tam wskazywać na pewne odczucia, na wstyd, na problemy z językiem, którego nie można używać. Z całą pewnością gdzieś tam się to łączy. Tak sobie myślę, że to jest chyba synonim dobrej, że to jest definicja dobrej opowieści. To dobra opowieść to jest taka uniwersalna, pod którą każdy z nas mógłby się podpisać w mniejszym że bądź większym stopniu. Że jest o tym, o czym jest i o czymś jeszcze. A przy okazji znajdujemy w niej tak. Przy okazji znajdujemy w niej siebie i swoje bolączki i swoje emocje. Więcej o cyklu samym powiesz? Bo już tak. o tym, że uniwersalny, to wiemy. To oczywiście jest opowieść o ludach północy, o tych rdzennych mieszkańcach północy, których my czasami niewłaściwie nazywamy Lapończykami. Oni tego nie lubią. I chciałabym, żeby po tym cyklu to bardziej gdzieś tam nam się zasiało w sercach i w głowach. Więc Samowie, czyli mieszkańcy rejonów Szwecji, Norwegii, Finlandii i Rosji. Ten rdzenny naród, który kojarzy nam się z hodowcami reniferów, ale nie tylko tak było. Wynaradawiany przez wiele, wiele lat. Właśnie przez te kraje, które sam dobrze je nazwałeś, które są wzorami demokracji. To nie jest takie oczywiste zawsze. I takie nieoczywiste historie. Anna Dudzińska państwu uwielbia opowiadać, a my uwielbiamy ich słuchać, mogę chyba w naszym państwa imieniu powiedzieć. Anna Dudzińska, ślicznie ci dziękuję, Aniu, za tę wizytę. Dziękuję, słuchajmy. Raz jeszcze gratulacje wielkie nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. I w tym oto miłym towarzystwie dobrnęliśmy już prawie do godziny 19, a to oznacza, że popołudniowe zapraszamy do Trójki, dobiega powoli końca. Dziś pracowali dla państwa realizująca program Olga Szućko. Telefony odbierał Jacek Frendzel, program wydał Michał Jędrkowiak, a ja nazywam się Dawid Damszel i bardzo dziękuję za cierpliwość. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.